اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا لگی ادری گا مزار تا دا سرکڑا لگی ادری گا مزار تا دا ارمان می دزڑ سرکڑا درودنا ہزار زل پو بار بار می سلام وایا درودنا ہزار زل پو بار بار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا په حجره د عائشه کې چې دفن هغه ګلاب دی په حجره د عائشه کې چې دفن هغه ګلاب دی مال او سر میتری نظر شا په دلدار می سلام وایا مال او سر میتری نظر شا په دلدار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی په نامدار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا د خزان خزان چمنی ترمو ترکړو د خزان خزان چمنی تړمو کو باندې ترکړو کروندې د ګلو وکړه په مالیار می سلام وایا کروندې د ګلو وکړه په مالیار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا اين سماد نبيانو پسردار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا په احد کی چی ولاړو پسرو وینو لمبی دلای په احد کی چی ولاړو پسرو وینو لمبی دلای په احد کی چی ولاړو پسرو وینو لمبی دلای په احد کی چی ولاړو پسرو وینو لمبی دلای د تمام مجاهدینو پسالار می سلام وایا د تمام مجاهدینو پسالار می سلام وایا چی پلور د مدینه زی پنامدار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا ور سرای خوا کی قبر سلام وایا می عمر تا بل صدیق چی یار غار دی په دیار می سلام وایا ور سرای خوا کی قبر سلام وایا می عمر تا ور سرای خوا کی قبر سلام وایا می عمر تا بل صدیق چی یار غار دی په دیار می سلام وایا بل صدیق چی یار غار دی په دیار می سلام وایا چی په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا د رهبر د نیغې لارې د محسن زمون د ټولو د رهبر د نیغې لارې د محسن زمون د ټولو د پار ژړی دلی په غم خوار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا ز سلام د هاشم وایا در دیوال د مدینه تا ز سلام د هاشم وایا در دیوال د مدینه تا چې آقا پر ګرځیدلی په دلار می سلام وایا چې آقا پر ګرځیدلی په دلار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا اين سما د نبيانو په سردار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا چې په لور د مدینه زی په نام دار می سلام وایا